Bueno, non comenzo, non presentar aos os compoñentes do programa, pero bueno, estamos a tempo, ainda non se acabou o programa, que nos falta moito, pois alá nas vías de son temos, como sempre, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando, e aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, benvidos, queridos ointes. Feliz ano. Pois vámonos ir a Cambados, ajá. De volta, e vamos, pois, ahora vamos a falar de viño. Ajá. E vamos ir, pois, a falar cun adegueiro, un adegueiro xoven. De Rías Baixas. Sí, de Rías Baixas. O sea, é un adegueiro de... De denominación de orixe Rías Baixas, logo. Sí, de, de bodegas Alba Mar. Ah, e vamos a sí, e vamos a falar con Xurxo Alba. Ajá. Así que vamos darlle as boas tardes, que eu heredeiro, pois... deste bon facer. Vale. Así que moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes. Boas tardes, hola. Moitas gracias por atendernos. Por... Estes minutiños vamos por concederme esta oportunidade. Bueno, oportunidade nosa que coñece, de coñecer unha adega da denominación de orixe en Rías Baixas, o sea, o do Albariño. Sí. Sí, bueno, en Rías Baixas se fan máis cousas que Albariño ahora mismo, pero bueno, digamos que o que ensinia de Rías Baixas sigue sendo Albariño, ¿no? Sí, sí. Sigue sendo a variedad, digamos, por excelencia. Entonces xa nos axudaches a facerche a segunda pregunta, non? O feito de que quere decir que na vosa adega non somente facedes Albariño, sino que tamén empregades outras cepas de calidade. Sí. Sí, bueno, ahora mismo, como ben dixeste antes, pois Rías Baixas se conoce, digamos que, lógicamente, por lo Albariño, pero hai outras variedades como tintas, como o Caíño, o Espadeiro, o Loureiro, uh-huh. Un pouco ahora resurgindo do olvido. Sí, sí, sí. Son variedades con unhas características moi parecidas ao Albariño, uh-huh. Con uns perfiles moi parecidos a un blanco. Sí, sí, sí, y sí. Y ahora pues no mundo actual pues teñen cabida. Ajá. Hombre, aparte de que teñan cabida, quere decirse que vos estades, digo ti como xefe, ¿non? Pero vos estades a traballar en outras variedades para que a adega te ofreza outro tipo de viño que non somente sexa o Albariño, ¿non? É dicir, por exemplo, Mencía ou como ti acabas de decir o Caíño ou calquera outra destas variedades. Sí, a verdade que por suerte hoxe en día pois en España cada vez hai máis cultura de viño, hai máis interés, hai máis, digamos que hai moito máis ganas de coñecer outras variedades, outros viños, outras zonas. Bueno, dentro desas posibilidades pois entra coñecer os nosos, bueno, nosos viños de Galicia. Uh-huh. Perdón, porque estou falando en galego. Claro, está como... Bueno, que sei que ti eres gallego y ya se lleva la cabeza hablando en gallego. Sí, sí, somos galegos. Somos, Un lucense y otro orensán, pero somos galegos. Sí, hombre, sí. Caray, qué bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué quiere decirse? Que entonces ti también dominas sus idiomas. Y eso también, con eso, no sé, intuimos que, entonces, o viño de Albamar, o os viños de Albamar, comercialízanse no solamente en España, sino fuera de España. Bueno, a verdad es que... Exporta. Pues, sí, de fai 2 años para acá, bueno, digamos 2-4 años, pues sí, a verdad que a nosa historia é moi corta, o moi longa, depende de como se vexa, quero dicir, con uh-huh. Esto. A bodega foi dada de... Sí. Sí, sí, alá nos ano... Hai 25 anos que xa estades dándolle... Efectivamente, meus pais facían viño desde que eu teño uso de razón, habrá uh-huh. 25 anos ou incluso algo máis, pero realmente a bodega está de alta desde o 2006, uh-huh. Reciente. Sí. Bueno, se fixo todo, digamos, era todo comercio nacional, uh-huh. De aí 2-4 años para acá, pois, bueno, pois o boca a boca, que é o camiño máis lento, pero máis sí. Seguro, empezou a dar os seus resultados. e ahora mismo estamos exportando a moitos países, son uns 15 países por aí. Caraí. Ajá. Bueno, ya ¿Qué producción anual más o menos tendés para ver, servir a tanto, no sé? Estamos, depende un poco de la añada, pero estamos en torno a los 50.000 litros. Caramba. 50.000 litros, xa é unha boa añada. Pasado fixemos menos, pero o 16. Pero, por ejemplo, 17, que fue un año, una de las añadas más grandes de la historia de Rías Baixas, fijamos bastante más. Entonces, digamos que en una media de 50.000. Sí. Sabemos de tu trabajo, por lo menos de información que nos llegó, gracias a Armando, yo que leímos precisamente da vosa adega, da tua relación e colaboración con otras personas, entre, por ejemplo, por poner un caso, do humorista gráfico Gogue, que seguro que alguna cosa fixo para vosotros, ¿no? Sí, a ver, o caricaturista Gogue do Grove, pois, bueno, como todo o mundo conoce, é magnífico. Bueno, ten moitos personaxes super conocidos. Sí. Bueno, non, pois, no momento chegamos a un acordo e lle demos nombre a dous dos seus personaxes, lle deron nombre a dous dos nosos viños. Un Albariño aquí de Rías Baixas, onde estamos situados, sí, na subzona do Salnés, Cambados concretamente, que se chamaba, o que se chama Moncha, que son os personaxes máis conocidos de Gogue. Sí. Por contra, como Floreano, que é outro dos personaxes moi conocidos, sí, era amante do tinto, sí, pues, elaboramos un tinto, un Mencía, Revirasaca, na zona de Ferreiro de Pantón. Hombre. Que facía un pouco referencia a Floreano. Entonces, a parexa que compón Floreano e Moncha teñan os seus propios viños. Que teño entendido que eso era unha homenaxe a teus pais, non? Sí. Bueno, eso era máis, no, eso foi algo, digamos, un ciclo no que, bueno, nos coñecimos e chegamos a ese acordo, e agora realmente pues era un contrato que tiñamos firmado, se acabou, acabamos moi ben, cada un a súa vida, bueno, non decidimos non continuar. Eu pues diño unha volta a eses viños, agora se chaman pai e nai, que si sí que pai. Bueno, nese camiño iba eu, que recordaras, que recordaras unos entes, pues eso, ese traballo que ti, bueno, é un agradecemento que como persoa dedicada a, non sei, herdeira precisamente dese traballo que os vosos pais fixeron, é dicir, ti darlle unha continuidade con eses, no, esa homenaxe, dicindolle con pai, con nai, non? Sí, Albariño ya Mencía, logo entón. Sí, ahora precisamente o facemos ao revés, porque normalmente dicen que os blancos son máis de muller, por eso Moncha é Albariño e Floreano era tinto. Sí, sí. Pois ahora ao revés. Ahora, sí. O que Floreano antes era tinto, ahora é nai. Sí. Naja miña nai, porque pues miña nai bebe básicamente sempre tinto. Sí. Meu pai é máis de blanco. Entonces, pues, están un pouco cambiados, que a moita xente lle choca, ¿no? Me dice, como pos en un blanco pai. Sí. Pues, porque meu pai bebe máis blanco que tinto. Sí. Choca, pero bueno, ese é o fundamento. Pois pues eu estuve en fai pouco, neste Nadal estuve por o País Vasco. E claro, ele tomase moito viño tinto e branco tamén, e eu dicía, mirai, este non quere dicir que sea malo, pero como albariño non vos hai ningún, eu facendo patria. Sí, señor. Home, hoxe en día, por suerte, hai viños en casi todas partes do mundo, realmente moi vos. Pero bueno, eu digo unha cousa, cando eu Nova York, Japón, Holanda, Rusia, Italia, pois piden viño albariño de Albamar, por algo será. Pois sí, a verdade é que neses países está presente. Porque veixo unha foto que estás presentando en Nova York. Sí, de feito, no pasado, a prensa esta máis conocida de Estados Unidos, a New York Times, ¿no? Sí. Times, Sí, sí, New York Times, sí. Digo, en agosto eligió Tessa como los mejores, no, los que estaba, pues, Alba Mar. Era, que para mí es súper orgulloso. Hombre, son un luxo. Tan importantes como o Ferreiro y Pedralonga. Sí, sí, sí. Ferreiro, Pedralonga y Alba Mar. Sí, sí, señor. Era un orgullo ver, pues, o noso viño no medio deses dous que son buques insignias de Rías Baixas. Pois, parabéns por a parte que se toca, que continúen eses éxitos en todo o que ti estás a facer. Por certo, hai un, tendes unha páxina web ou unha páxina onde se pode atopar ou se pode poñer en contacto aos nosos entes ou aqueles que desexen mercar os vosos produtos? Bueno, a páxina web, a verdade é que non está actualizada, non lle facemos moito caso, pero bueno, sin ningún problema, tanto no Facebook, que está o meu número de teléfono, como o email. Sí, sí, sí. Moi operativo por email, que é super fácil, porque sí, sí, é o meu nome, que é Xurxo, sí, o sea, Jordi, é Xurxo Albamar, o sea, o meu nome, o nome da bodega, @gmail.com, Xurxo Albamar, @gmail.com. Sí, ou senón o de @bodegasalbamar, ¿verdad? No, ese no perdín o dominio. Xa non nos. Xa non empregas. Ese non que falen contigo directamente, o 660 29 27 50. Efectivamente. Ese é o camiño máis corto, máis directo. Sí, sí, nada, a ver se a partir de hoxe alguén che pide algunha caixa de viño por aí. Bueno, e ademais tamén se pode facer visitas na propia adega ali no castelo. Sí, efectivamente. Chamando con antelación para, aunque a bodega está na casa de meus pais, está nesta, pero bueno, o mellor é chamar para pues non sabelo e máis estar pendientes de da visita. Moi ben. Chamar con antelación e solicitar unha visita. Nos contentos e felices por recibir xente, porque ao final, desde o meu punto de vista, a publicidade máis, a mellor, a máis segura, a máis, a de boca en boca, exactamente. Sí, sí, son defensor nato desa publicidade. Creo que a máis lenta, pero a máis segura. Claro, aparte de que sea segura, quere decirse que bueno, si atendedes as visitas, quere decir que, bueno, que queredes ofrecer unha proposta para que toda a xente coñeza, deguste, aínda que sea en cativo, como casi todas as persoas que digan, bueno, pois estivemos ali e atendéronos, e quere decirse que de aí para adiante todo o que se poida conseguir sempre é beneficioso, tanto para o cliente como para vos. Efectivamente, sí, sí. No hay mejor manera que, a veces, pues, te pueden hablar mil veces de muchas cosas, pero no hay como velas, ¿no? Sí, entonces, sí. No hay como acercarse, observar, preguntar y probar, sí, sí, para, sí, poder opinar, sacarte inclusiones. Entonces, sí, nos defendemos muchísimo o de recibir visitas, tratar a gente como realmente se merece, darle a probar o noso traballo de todo o ano, sin duda. Nada, temos que facer unha visita a Cambados. A próxima xulio temos que facer unha visita aos dous en Cambados. A ver se somos capaces de visitar a Xurxo. Sí, a ver si precisamente, bueno, para a próxima, o próximo xantar, non? O próximo eso, cando faga gala. A cuarta gala de Galicia AME, ou na quinta. A cuarta ou a quinta, sí. Pois iremos a ver se podemos as posibles para poder facerche unha visita aí. Claro que pues sí. Estaríamos encantados de poder recibirvos y darvos a probar os nosos viños. Además de vernos en persoa, poder desertar un pouquiño probando ese albariño que a mí me gusta tanto. Xurxo, yo me pregunta tamén xerérica, pero que en realidad a xente debería coñecer e debe coñecer, ¿no? ¿Onde tendes as plantacións, os viñedos? Pues as plantacións están nos arredores da bodega, sí. Sí, en Castrelo, sí. Todas, digamos, que en un radio de un par de kilómetros do mar Atlántico. Todas están, digamos que, todas están na parroquia de Castrelo, que pertenece a Cambados. Sí, sí, sí, sí. En un radio, digamos, de 1-2 kilómetros do mar. Ajá. O sea, moita cercanía ao mar temos. Porque un pouco salina aos viños, esa frescura, esa tensión, que pode gustar ou non, pero bueno, son características que nos ofrece nosa zona. Sí, sí, sí, sí, sí. Está ben. A filosofía é un pouco preservar todo eso, o sea, nos elabora, hacemos unha viticultura convencional con máximo respeto ao medio ambiente, a viña, despois en bodega non añadimos levaduras, hacemos fermentaciones con la levadura indígena da propia viña. Bueno, pues non tocamos os viños, intentamos preservar todo que é materia prima, inculcarlle pues, o carácter, a personalidade que ofrece o campo. Que te vou dicir, que tes previsto para ese, bueno, sabemos este off the record, viños off the record que se fixe, me parece que se xa se fixe en Madrid, pero que aquí en Barcelona tamén se fará, non? Sí, se vai a facer agora en o 18 de abril. Bueno, pois a verdade é que está moi ben, está organizado por un, bueno, por o meu distribuidor aí en Barcelona, máis por outros produtores daí da zona. Consiste pois en bueno, nos xuntamos pequenos produtores como nós, de toda España, bueno, pois intentamos facer algo de ruido, pois nos xuntamos en un baixo ou nun local acondicionado, e ali ofrecemos os nosos viños, pois xa que non temos medios, digamos, económicos para ir a ferias con máis dimensión ou moito máis grandes, pois nos xuntamos e aproveitamos a entrada de xente para ir a alimentaria, para facer pois a nosa mini feria. Sí. O sea que o 18 de abril aquí en Barcelona, pois pues, teremos que darlle publicidade, teremos que facer outra entrevista e outra charla contigo para que nos digas cal é a entrada, como se fai a entrada, como se poden adquirir as entradas, ou como se pode, onde se pode ir e todo eso, non? De momento eso non está traballado. Claro. Solo está traballada o que a fecha, 18 de abril, sí. De momento ainda non se sabe nin horarios, nin coste das entradas, nin situación do local. Ya, bueno, pero xa, o día O día xa está apuntado, xa temos aquí no noso calendario que temos que chamarte días antes para poder saber como podemos adquirir a entrada ou bueno, xa, o Vinos of the Record tamén terá que xa que estamos falando das Rías Baixas, terá que vir acompañado de algún petisco especial das Rías Baixas, non? Digo eu. Pois probablemente, seguro. De viño fijo. De viño seguro. De viño seguro. Pero non sei, xa que vindes, non digo camaróns, porque eso sería moi caro, pero algo que sea representativo de Rías Baixas tamén, non? Hombre, claro. Bueno, é moi probable, porque claro. A verdade que teño un amigo que ten restaurante aquí no Grove, que co cal me levo moi ben. Sí. Anos atrás sempre íbamos a alimentar e levábamos uns centolos. Claro, aí. Después nos sentábamos uns amigos e facíamos aí unha mariscada. Claro, claro, traía el o dinheiro que me dio. Non, ese non podes falar con Mar, que sí. A de Esquisitec, que tamén ten unha distribución. Sí. A Porto de Cambados, que tamén ten ademais produtos, precisamente comentamos con ela na última entrevista que tivemos no mes pasado, e dicir que, bueno, pues que ten un gran servicio de todo tipo de mariscos, aínda que especialista en vieiras, pois non sei, outras cousas. Xamburiña, creo que traballa, non? Sí, sí. Mar Ambrona. Mar Ambrona, sí. Bueno, pues traballan un produto moi bo. Exactamente, sí, sí. Por eso se chaman Esquisitec. Efectivamente. Bueno, pues, no, a ver, eu dicía que digo eso por o feito de que sí, o viño está moi ben, a máis acompañado cunha charla amena, bueno, pois seguro que será moi agradable, e ademais a degustación entre amigos seguro que ainda moito mellor, pero se vai acompañada, refírome a eso, se vai acompañada dun exquisitez dese tipo, ainda que suba o prezo, porque eu sei do prezo que tivestes en Madrid, me parece que foron 10 euros, non? Jolín. Sí, pero, sí. Pois, non sei, aínda que suba un 2 euros máis, eses 2 euros poden servir para acompañalos con un produto de que acompañe precisamente a esa exquisitez que é precisamente o viño, non? Claro. No, é máis seguro que a xente o pagaría a gusto. Sí, sí, sí, sí. A eso me refería, sí, sí. Sí, sí, pues non sei, porque como en principio, pues para esas cousas normalmente simplemente cata e tal, entonces volverías un pouco pues a historia un pouco máis extendida. En principio me imagino que solo se fará viño e non habrá nada de petisco en principio, porque entonces se faría moito máis extendido. E bueno, que a intención é que a xente vaya e probe, e saque conclusións para despois, porque ali mismo tampouco non se vende, non? Pois a intención é dar a conocer os viños, que se caten e que se proben, e despois xa incluso se pode comprar no portal de exquisitez tamén Alba Mar. Sí, xa. Por eso che mentei claro. Por eso che mentei precisamente a Mar, ¿no? Sí, bueno, sí. Y además un nombre que ven a significar eso, vinos of the record, pues es solamente viños, ¿no? O sea que no... Sí, sí. Pero referíame eso, para complementarlo un chisquiño, referíame, además es una sugerencia que no tiene nada que ver con que en realidad le va desadiante, ¿no? No, pero bueno. Que bueno, hai que comentarlo. Hai que comentarlo os que organizan, que non estaría de máis, o mellor. No. Claro, pois pues é un complemento extraordinario. É un complemento máis. Sí. E ao mesmo tempo pode ser atractivo, non? O sea, feito de probar o viño é importante, pero tamén pode ser atractivo que vai acompañando dunha cousa tan... Sin duda. Eso, a verdade, que produtos tan exquisitos como eses, pois, mira, son cosas que muy interesantes para este tipo de eventos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, igual que se fai aquí unha feira do marisco en Lleida ou en Badalona, que cada ano fan pois non sei, nese evento especial que vos fixestedes en Madrid, que é un proceso extraordinario de viños of the record, que non ten nada que ver con esas grandes mostras de alimentación e demais, sino que é o que comentaba antes, somos un grupo de amigos, claro, a verdade que ainda por encima de ser eso, pequenos productores, dedicarnos ao tema do viño, pues por encima de eso, somos un grupo de amigos. Claro. Facemos esto, bueno, creo que a maioría de xente que ven, eu a maioría os conozco, o ven con pasión. Eu desde o meu punto de vista, pues por ejemplo, no meu personal, non considero o meu traballo, senón que é a miña pasión. Para mí é o meu traballo, me considero unha persona afortunada nese sentido. Amosar algo do que ti o que a ti te gusta traballar. Bueno, pois nada, eu fixe un inciso xurxo, pero o que quería era eso, dar a coñecer precisamente que xa estivese en un acto extraordinario entre amigos en Madrid, e que cando se faga ese acto aquí en Barcelona queremos ser, non sei pioneiros ou non, pero quizás a nosa humilde... Quizás primicia, sí. A nosa humilde radio quixera, non sei, facer público ese evento que vos pretendedes facer como amigos, pero que tamén o que podemos convidar a todos os nosos ointes e aqueles que queiran escoitarnos, non? Pues nos encantados, todo a difusión que se pueda facer se agradece, porque ao final, como digo e repito, pues somos pequenas bodegas que non, bueno, pues que estamos limitados en recursos, e toda axuda pues ben recibida e agradecida sin duda. E ao mesmo tempo disfrutar contigo, non? Porque se ti falo con pasión, os que nos cheguemos aí, ainda que non sepamos tanto como a vos, pois, polo menos, aprendemos algo, hasta, quizáis, ao mellor, hasta nos decides como hai que beber o viño, non empuxalo, como dí en moitas ocasións. Hai que disfrutarlo. Eu creo que hai que sacar xa esa historia de se sabemos ou non sabemos de viño. Eu creo que o viño hai que disfrutarlo, pa gusto se pintan colores. Sí. O que hai que beber viño con moderación, probar moitos viños, probar de todo, despois cada un ten o seu perfil de gusto, non hai que saber ni entender para beber viño, para nada. A que ti cando eras... Probar de moitos sitios, con moderación. Sí, sempre con moderación. A que ti cando eras cativo teus pais non che rifaban porque vivías viño? No, A mí en ese sentido no, nunca me... No, es cierto. Claro, claro, claro. Porque si sí, sí, a moderación é precisamente eso, o tastar, non é, contrastar, coñecer todo eso. Porque eu, por exemplo, pues a mí gustame, non sei, como de mediodía, como que coma, pero gustame un groliño de viño. Eu, sin duda, eu, bueno, non me considero maior, pero bueno, sí, tampouco sí. Un rapaz, cando era neno, uh-huh. Pois... bueno, escoitaba o meu avó decir, eu no digo comer sin viño, comer con agua, a mí no me sabe nada a comida. Sí, sí, no, sí. Entendía eso. E ahora, cando sempre eu sempre como con viño, non, pero se algún día por las circunstancias que sean ou porque estás enfermo, que sea, sí, sí. Pois comes con agua e digo, pois ahora sí que entendo a meu avó. Aquel recuerdo de no, eu a min comer con agua, sí, sí. No me estaba comida. Increíble, pero a mí me pasa eso. Sí, sí. É que eu sempre digo, eu tuve en bar, sei o que coñezco un pouquiño de viño, sei, sen distinguir qual é o blanco do tinto, ¿no? De algo máis. E entonces sempre lles dicía, cando tomaban así, que tomaban de golpe tal, digo, "Oye, que ves a matar a sede cun viño?" É que tiño sede tal, pois bebe algo. E despois tomo viño, sí, que sí, se saberá, sabrá saborealo, dice, hasta te atreverás a dicir, pois vai a traballo que levaron para facer este sabor. Uh-huh. Eu creo que é algo que sí que ainda falta, de valorar o traballo do campo, de valorar, pero xa non solo no tema do viño, sino pois, pois patata, xudía, o sea, me refiero a valorar o traballo do campo, me refiero ao campo en general. Sí, sí, sí, sí, sí. E iso é algo que nos falta entender, o sea, sí, sí, entender sí. Me refiero a valorar, ¿no? Sí, cando sí. Estamos comendo unha ensalada, lechuga, uh-huh. Con tomates, e esta lechuga, este tomate, o traballo que hai detrás. Sí, sí, sí, sí. E valorar ese producto, valorar sí, no sí, sentido, sí. La calidad, no sentido, o precio. Sí, sí. Creo que nos falta, nese sentido... Falta esa cultura. Sí, de valorar o traballo do campo, que sí, é moi sí. Importante, super básico, ¿no? Sí, sí. No, no, nadie lle dá importancia, pero sin campo non hai... No, no, non hai no. Vida, digamos, non hai vida, porque ao no. Final do campo comemos todos. Sí, sí. Se non bebes viño, comes tomates, ou se non comes tomates, comes patatas, ou... Sí. Do campo sale todo, a verdad que non no está valorado. No, no, no. Porque agora estás no tempo da poda, non? Sí, ahora mismo estamos podando. Bueno, pues gracias a Dios estes días choveu moito, estamos parados, uh-huh. Pero ahora é época así de poda, uh-huh. Poda e parrea, uh-huh. Despois un 15 días, un mes de tregua, de descanso, xa empezamos cos tratamientos, porque uh-huh. Xa empeza claro. A brotar a viña, aquí polas condicións climatológicas que bueno, pues non todo vai ser tan bonito e maravilloso. Sí. Que temos aquí son fantásticas para dar os viños que, sí, sí. Que salen destas terras, viños con acidez marcada, con frescura, uh-huh. Con tensión, uh-huh. Pero por contra, pois, claro, eses climas moderados, sí. Humedades altas, pois, todo tipo de hongos, de insectos e demais, pois, sí. Están... as condicións óptimas para eles. Están sí, aquí, claro. Uh-huh. Punta Cana. Cando dixen podar, tú dixeches outra cousa tamén, que era parrear, non? Parrear, sí, atar. Ai, atar. Sí, atar. Atar, atar aquí, as cepas, sí, non? O seu poste. Sí, efectivamente. O que son as varas, cando sí. Podamos, uh-huh. Depende do sistema de poda de cada uno, pero sí, aquí sí, casi sí, todo sí. Mundo poda pulgar e vara. O sea, dixen unha vara larga, uh-huh. Un tociño de vara con dúas yemas. Entonces sí, esa vara despois se ata, se distribuye no sí, na sí, viña. Sí, sí. No que é un emparrado, que aquí casi todo o mundo ten emparrado. Claro. Sí, sí. Entonces aí pois pues, se distribuye, se ata, esa vara. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dice parrear. Sí, sí. Parrear. Sí, pues sí, que tenga algo que ver con a parra, lógicamente. Sí, creo, claro. Efectivamente. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Sí. Bueno, Xurxo, que quedamos neso, que te volveremos a incomodar e chamaremoste para que nos informes no mes de abril onde vai ser, como vai como ser. Vai ser todo eso. Bueno, a ver que... o mellor hasta te comprometemos para que se poidan rifar algunhas entradas para ese evento. Pues sería un placer, ¿eh? Sería sí. Un placer. Para nós. Para nós. Sería unha maravilla poder poder facer eso e ademais compartir tamén con vos, porque tamén pois traelo aquí aos estudios. Bueno, nos estudios non sei se podería, porque a mellor se ten si é unha xuntanza cos amigos, pero o que si é certo é que nos queremos, é dicir, queremos comprometerte precisamente a eso, a ser primicia nos sí. Medios de comunicación, de decir, bueno, pois as adegas Albamar están aquí en Barcelona, en Cataluña, bueno, pois convidan a toda a xente a participar nese Vinos of the Record en tal sitio nada, a ir a, como dice outro ele, como dice o chiste, a papar e a papar. No, non somente a beber e a beber. Non somente a beber, sino a aplaudir precisamente ese traballo que acaba de decir que se fai no campo, non? Sí, sí. Pois eu encantado, sinceramente, encantado de bueno, pues de que me chamedes, de poder colaborar, vale. o sea, eu encantado e agradecido. Vale, pues encantado de nós, porque además somos, é dicir, os únicos que falamos de Albamar precisamente aquí, sí. cando menos no noso ambiente. No noso humilde programa. Veña. Moitas gracias, Xurxo. Pois pues un aperto moi forte e hasta calquera momentiño. Super agradecido pola oportunidade que nos brindades para poder pues, chegar a moita xente. Graciñas. E moitos éxitos, Gracias, moitas gracias. Hasta logo, Xurxo. Do meu cuarto dorme o meu neninho guapo. Traca, traco dorme o meu neninho. Radio Sambor.